sosial media. Perhatian kau bikin sebahagia, tapi semua hanya sia-sia. Karena diam-diam kau sudah sembunyi dia. Selangsung hanyut dan kau pun kata-kata. Kau manis-manis manja ala setiang. Setelah itu kau dapat yang kau minta. Tiba-tiba kau hilang, kau pindah diam. Ternyata abu-abu kau suka tipu. We'll be right back. and gentlemen, performance by News Populer Remix. Sampai

Thank you. Sakitnya hatiku bila ingat tentangmu, saat-saat indah bersamamu dulu. Tapi Yeah, 부드러운 스위치. Girl, you got a recipe 멋진 김치. 자리야키 니쿠 깍팩 파스티 가위 니쿠 비라쿠 에디 더블다운 바퀴 키라나 쿠전지 비아프코 우그라쿠 아리 섹시 오케이 야쿠터페 둘리 거끌하나 자리 부추하니 이니야 컬러파 물려나 사는 칭칭이 또 양빨리 멋댕 딱 들빈들 라이그 아쿠 주워 bersamamu. Kau kelecukanku di sampingmu. Kini hanyalah tinggal kenangan. Ladies and gentlemen, performance by Yos Popular, B-Bank. Ladies and gentlemen, performance by Yos Popular, B-Bank.